وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Na tulipofunga agano na wana wa Israeli, hamtamuabudu yeyote ila Mwenyezi Mungu, na muwafanyie wema wazazi na jamaa na mayatima na maskini. Nasemeni na watu kwa wema na shikeni sala na toeni zaka, kisha mkageuka isipokuwa wachache tu katika nyinyi, na nyinyi mnapuuza. Wa idh akhadhna mithaqakum la tasfikuna dimaakum wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Na tulipochukua agano lenu kuwa hamta mwaga damu zenu wala hamta toana majumbani mwenu, nanyi mkakubali nanyi mnashuhudia. Thumma antum haulai taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tadhaharuna alayhim bil ithmi wal udwan. تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Kisha nyinyi kwa nyinyi mnauana na mnawatoa baadhi yenu majumbani mwao mkisaidiana kwa dhambi na uadui, na wakikujieni mateka mnawakomboa, na hali kuwatoa mmekatazwa. Je, mnaamini baadhi ya kitabu na mnakataa baadhi yake? Basi hana malipo mwenye kutenda hayo miongoni mwenu ila hizaya katika maisha ya duniani, na siku ya kiyama watapelekwa kwenye adhabu kali kabisa. Na Mwenyezi Mungu si mwenye kughafilika na yale nayo yatenda. Ulaika alladhina ishtarau alhayata ad-dunya bil akhirati fala yukhaffafu anhum al'adhabu wala hum yunsarun. Hao ndio walionunua uhai wa dunia kwa akhira, kwa hivyo hawatapunguziwa adhabu wala hawatanusuriwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah. Mbali na haya yote, nyinyi jamaa wa Kiyahudi mnaendelea kuyashughulikia madhambi na kuvunja ahadi na kupindukia mipaka aliyokuwekeni Mwenyezi Mungu. Kumbukeni tulipochukua ahadi kwenu katika Taurati kuwa hamtamuabudu ila Mwenyezi Mungu, na mwatendee wema wazazi na jamaa na mayatima na maskini, na mnapozungumza na watu mtumie maneno mazuri ya kuleta masikilizano baina yenu nao, na wala sio ya kukutenganisheni. Na mtimize yaliyokuwa wajibu juu yenu, nayo ni sala na zaka. Na kumbukeni ulikuwaje mwendo wenu katika ahadi hiyo? Vipi mlivyoivunja na mkajipuuza nao? Isipokuwa wachache tu ndiyo walioifuata haki. Nakumbukeni tulipochukua ahadi kwenu katika Taurati kuwa hamtakuwa mkimwaga damu zenu wala hamtafukuzana katika majumba yenu. Na ahadi hiyo mnakubali kuwa ipo katika kitabu chenu na mnashuhudia kuwa ni kweli. Nanyi wenyewe kwa wenyewe mnauana. na mnatoa na majumbani, nyinyi kwa nyinyi. Hawa wanawaua hawa na hawa wanawaua hawa. Hawa wanafukuza hawa majumbani mwao na hawa wanafukuza hawa. Na huku mkisaidiana katika vitendo vya dhambi na uadui. Baada ya hayo, wakitokea baadhi yenu wakatekwa na hao mnaoshirikiana nao, mnajishughulisha kwenda kuwakomboa hao mateka. Mkiulizwa nini kilichokupelekeni kuwakomboa, mnajibu kuwa vitabu vyenu vinakuamrisheni kukomboa mateka wa Kiyahudi. Je, vitabu hivyo havikukuamrisheni msimwage damu ya ndugu zenu? Havikukuamrisheni msiwatoe watu majumbani mwao? Hivyo nyinyi mnatii sehemu ya aliyokujieni katika kitabu na mnayakataa mengineyo? Basi jaza ya mwenye kutenda hayo katika nyinyi si lolote ila kupata hizaya katika maisha duniani. Na siku ya kiyama, Mwenyezi Mungu anayevijua vyema vitendo vyao na siri zao, atawapeleka kwenye adhabu iliyo kali kabisa. Kabla ya Uislamu, zilikuwapo katika mji wa Madina kabila mbili za Kiarabu ambazo zilikuwa na uadui baina yao, nazo ni Aus na Khazraj. Na pia zilikuwako kabila za Kiyahudi, nazo ni Banu Quraidha na Banu Nadhir. Banu Quraidha walifungamana na Aus, na Banu Nadhir walifungamana na Khazraj. Ilikuwa kabila mbili za Kiarabu zikipigana. Zile kabila za Kiyahudi nazo huingia vitani, kila kabila upande wa rafiki zake. Na zikiuana na wenzao wa dini moja nao, na wakifukuzana makwao. Lakini kila mmoja katika kabila mbili hizo za Kiyahudi zikishughulikia baadaye kuwakomboa mateka waliotekwa na rafiki zao wa Kiarabu. Wakiulizwa kwa nini mnawakomboa na hao walikuwa kipigana nanyi upande wa maadui zenu, wao wakisema, Mwenyezi Mungu ametuamrisha katika Taurati tuwakomboe mateka wa Kiyahudi. Wanajifanya hawajui kama Mwenyezi Mungu amewaamrisha vile vile wasiuane wala wasitoane majumbani mwao. Kwa hivyo ndio wanaamini sehemu ya kitabu na wanaikataa nyingine. Na hayo ni kwa kuwa wamekhiari mapato ya hii dunia ipitayo kuliko neema za akhira zitakazodumu. Katika haya wamekuwa kama mtu aliyeuza akhira yake kwa ajili ya kununua dunia. Basi hawatapunguziwa adhabu ya Jahannam wala hawatapata wa kuokoa nayo.